Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Μαχκ, Χωσεφίνα σεγούρα μιάιδεκ. Βανίτ κουντέ σαν το γιακ πάτσ. Jack, you know my dear, you know we have. I was making them to go out to get some pizza. I just got in his part to go and I'm outside. I'm outside. I'm on the eat. I just got But how much in it? Jack, how much? Octave in the high the arch Just you were ham text on them. Technos and Mesknos of them. I scooked and say, Gida, Vax, a Milton, a person, Rosario, the tunic. But just said, now my way the air, just Och ötsen är mot och mat nu på dem. Så kan det vara när jag tar på sig rosario i ett tun. Och så var det inte så att det var när jag var på en pönne mitt ögon och vi hade var tisen att det var jag tar honom kort så på dem. Hur man så var simse på ett i dem. Och det var också en isch och det är mig det kan vi inte ha det isch. Och så var det isch och där en sig där det isch kohnor var. Det är mot och kohnor var att det var rosario var ett tun. Men när jag var en vuxen att jag åste isch där att Hän sanoi, että hän on tekundeen. Paitsi hän sanoi, että hän on tansan Sebastianin vihjaa. Kollektiivoni muuttaa ja tekee vaikka jätä onkaan.